राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 31 मार्च 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंहस्थल राम मन राग गई सौंदर्य वंदे नंदा तुर न पारि जाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतपुरे नमः गुरुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे चंद्रदीपम वंशेन्द्रदोषनिवारणं नवनीतदावत पीताम्बरा तरुणबिम्ब भदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहानलाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री चरण कमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमस्कारेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक इच्छा है कामना, ये एक ही है। ये है क्या मूल में? मूल में है परमात्मा से वियोग हुआ है, उस परमात्मा के साथ मिलने की इच्छा। ये इच्छा है मूल में, उसके न समझने से इच्छा हो जाती है संसारी। मानो चिन्मय तत्व के प्राप्त करने की इच्छा का नाम है कामना, पहले उसको जिज्ञासा कहते हैं, शुभेच्छा कहते हैं, शुभ भावना कहते हैं, उसे नाम ऐसे है मुक्ति से मुमुक्षा जिज्ञासा आदि नाम है। वही है वो परमात्मा को ना लेकर के संसार इधर इच्छा होगी, इसको कहते कामना। वो कामना ही है संसार में और कोई कारण नहीं है। वो कामना दूसरे नाश नहीं होती, प्रयत्न नाश नहीं होती, आप उद्योग नाश नहीं होती। वो नाश होती है भगवत संबंधी प्रसन्नता प्राप्त होने पर। भगवत संबंधी प्रश्न प्राप्त हो गया ही तो मन लग जाएगा, संसारी भावना हट जाएगी। जग तो परमात्मा का रसन मिले तब तो कामना दास नहीं होगी, वो बदलती रहेगी। तरह तरह इच्छा होगी, तरह तरह इच्छा ना कामना वासना तृष्णा आशा तृष्णा अनेक नाम हो जाएंगे। मात्रा से छोटी मात्रा हो वासना होती है, इससे बड़ी मात्रा हो तो कामना होती है, बड़ी मात्रा आशा होती है, उससे बड़ी होती तृष्णा होती है, उस आशा है कई का। तो एक मूल में परमात्मा की इच्छा है, वो इच्छा दब गई और संसार इच्छा हो गई। संसार की इच्छा पूरी कभी नहीं होती, क्योंकि असत की इच्छा है। असत की इच्छा असत से पूरी कैसे हो? जब संसार की इच्छा छोड़ करके परमात्मा की केवल इच्छा लग जाए, उस इच्छा में लग जाता है तो धीरे धीरे वो पूरी हो जाती है। एकदम भी पूरी हो जाती है क्रम है। जैसे कुआ खोदते हैं, खोदते खोदते गीली जमीन आने लगती है और होते होते पानी धीरे धीरे पानी आ जाता है। कोई कोई ऐसा है जो पत्थर आ जाता है, पत्थर तोड़ते ही पानी आता है, इतना जो उन्हें निकलना मुश्किल है। सब औजार हाथ में नहीं आते, जोर से पानी आ जाता है। तो इस तरह से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों के लिए परमात्मा की इच्छा धीरे धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है, और किसी किसी की जोरदार इच्छा होती है एकदम आ जाती है। क्योंकि परमात्मा सब जगह सदा सब समय में मौजूद रहते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति होने में हमारी इच्छा ही कारण है। दूसरी इच्छा और सब छूट कर गए, एक इच्छा हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, ये प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों में स्नेह हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, ये इच्छा होती है। भगवान के गुणों में, भगवान के चरित्र में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के तत्व में इच्छा जागृत होती है। वो इच्छा जागृत मनुष्य का कल्याण कर देती है। वो इच्छा इतनी जोरदार हो जाए जो संसार की इच्छा उठ जाए। वो रस आता है ना, रस आता है तो उस रस के सामने संदेश हो जाता है। जब छोटे छोटे बल्ले बालक खेलते हैं तो ठीकरी और कंकड़ा में रस आता है, ठीकरी और कंकड़े में इतना करते हैं, उसे लड़ाई भी करने तो जाते हैं आपस में, छोटे छोटे ठीकरी और छोटे कंकड़ पत्थर में। वो कब तक रहता है? जब तक लोभ जागृत नहीं होता। रुपया ना, रुपया का लोभ होते ही वो कंकड़ का ठीकरी कंकड़ पत्थर का वो लोभ छूट जाता है। फिर रुपया का लोभ होता है, रुपया का लोभ, भोगों का लोभ होता है, सुख भोगने का, फिर रुपया इकट्ठा करने का, फिर फंस जाते हैं। इसी तरह से ही भगवत संबंधी बातों का लोभ लग जाए, आसक्ति लग जाए, वो लग जाए प्रिय, तो उसमें परिणत हो जाता है। वो थोड़ी बहुत लगती है सत्संग करे, सत्संग करने से, कथा सुनने से थोड़ी लगती है, उसे लोग लग जाते हैं तो लगे रहते हैं। वो सब प्रबल होनी चाहिए। और पार मार देगी इच्छा को प्रबल करो, संसार इच्छा छूट जाएगी। क्योंकि रुपयों की इच्छा होते ही खिलौनों की इच्छा छूट जाती, स्वभाव की इच्छा पूरी होगी, संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। कोई पूरी होगी तो और जिन पर लाभ लोभ अधिक आएगी, लाभ होता जो लोभ बहुत बढ़ता है, बढ़ता है। 1400, 2500, 2600 तो हो गया, 1000 तो कोटि अरब खरब भाई पृथ्वीपति होने के साथ स्वर्ग पाताल को राज गाले त्रिश्री आदि की अति हाथ गई सुंदर एक संतोष में नाता सठ तेरी तो भूख कबूर भगेगी। वो उड़ी थी और पतन के दिन चला जाएगा। भगवान की इच्छा होते ही वो इच्छा जागृत होती है। अन्य समय में आ जाए तो नहीं तो उस जन्म हो जाए, तीस जन्म में हो जाए, वो मन से देता रहता है और होती रहती है। पार मारते के चाहे पूरी होती है, क्योंकि परमात्मा सच्चे है। भोगों की और संग्रह की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कभी होती नहीं, कभी होगी नहीं। कर्म के भोग और पदार्थ असत है, आप हो सत, सत की असत इच्छा पूरी कैसे होगी? और सत की इच्छा हो जाए तो सत की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति पूरी हो जाएगी। इस वास्ते इच्छा है वो एक परमात्मा की हो, मन में कामना की परमात्मा की हो। संसारी कामना से दुख ही दुख होता है। यंग यंग वापी स्वर्ण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तंतमेव। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ कर जाता है उसी में प्राप्त हो जाता है। वो योनि जन्म जन्म जन्म। इस वास्ते भाई और बहनों को चाहिए भगवत समय इच्छा बढ़ा रहा। जो भगवत समय इच्छा बढ़ेगी, जो सत्संग होगा, जो सत्संग हो तो रसा होगा, जो रसा होगी तो आनंद बढ़ेगा। वो बढ़ते बढ़ते भगवान ही इच्छा होगी और बातों में नहीं रहेगा। भगवान की असली इच्छा जागृत होने पर संसार की इच्छा नहीं रहेगी, ये रहेगी नहीं, आप समझ जाएगी, स्वाभाविक बन जाएगी। जैसे रुपयों का लोभ लोगों पर समझ जाती है। मेरे को याद है लाल पीले टुकड़े कागज अच्छे लगते थे, उसमें भी खास जरूर अच्छे लगते थे। क्या देख रहे थे, हंट हो गया, लाल लाल सब दिखे राजी। उसने मुट्ठी पकड़ने चुपता छोड़ते नहीं, वो बढ़िया थी, तो बढ़िया चीज है, बढ़िया है। गई करते होते हैं वही छेड़ते थे, फूस पैसे सुन ले जाते, पर जब लोग लगा पदार्थ होगा रिजों का लोग छूट गया, और भगवान का लोग लगा सब छूट गया। अब साहब रुपये में से नहीं लगते, पदार्थ में से नहीं लगते, भोग में से नहीं लगते, ऐसा में ऐसा होती रहती है ना, अन्न के जल की वस्त्र की, तो अन्न जल की भूख लगी है, वो भूख लगते हुए क्या करें, भूख लगती है, भूख लगती है जरूरत पड़ती है अन्न की, प्यास लगती है पड़ती है जल की, सोने जैसा होते तो सोने जैसा, वस्त्र से भी सोने जैसा बढ़िया है, और उधर मकान की और जमीन की और फिर कई इच्छा है, पर मूल में अन्न जड़ भूख, अन्न जड़ नींद, नींद वस्त्र की इच्छा नहीं देती, नींद की इच्छा होती है, नींद रोजाना चाहिए, रोजाना नींद लेने की, परंतु नींद लेने से नींद समाप्त नहीं होती, अन्न खाने से भूख समाप्त नहीं होती, जल पीने से प्यास समाप्त नहीं होती, खाते खाते ही मर जाते हैं, पीते पीते ही मर जाते हैं, नींद लेते लेते ही मर जाते हैं, पूरी नहीं होती है। इसके लिए परवाह ना करे तो क्या हो जाएगा, अन्न जल की परवाह ना करे तो मर जाएंगे, तो अन्न खाते खाते नहीं मरोगे, अन्न खाते खाते ही मरते आदमी, अब बिना खाते मर गए तो नया नुकसान क्या हुआ, नया नुकसान कुछ नहीं हुआ, जो सदा होता वही हुआ, नई बात कुछ नहीं, तो परवाह ना करे। एक शब्द से पूछा, महाराज आप पास में कुछ नहीं कहते, भूख लगे तो जब भूख लगे तो भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा ना मिले तो मैं भूख को ही मांगते, भूख का ही भोजन कर लिया, महाराज ये तो भूख का भोजन है, नहीं बात ही भूख का भोजन कर देते हैं, आज भिक्षा नहीं मिली, आज भूख नहीं मिली, आज उपवास करेंगे, कोई मैं भोजन करो ना, आज भूख उपा लिया, आज भोजन तो भूख को भी पा लिया अपना, भोजन नहीं करेंगे, क्या नहीं करते, ऐसा चीज विश्वास नहीं मिले, कोई हर मौज में आज भोजन करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं तो सुखी सुखी भजन करो, बोले हाथ करो, कोई ऐसा नहीं करे। एक संत थे, घाम तपता था तो उसमें तपे जमीन पर चलना कठिन पड़ता था, एक ने बहुत आगे गया, जूती दे दी, जूती पहन ली, तो जाकर बैठे, जूती खोल दे, भजन करे तो जूती याद आवे, भगवान वो याद करे, जूती याद करे, भगवान याद करे भी तो जूती याद आवे, तो उठकर एक फेंक जो इधर एक फेंक इधर, दो रह जाती कुछ आवत करेगी किसी ने, एक को कौन करेगा, किसी और का फल नहीं हो जाए, हम आवत छोड़ देंगे, अब उसने अब चिंता नहीं होता है, साड़ी आ जाएगा, जूती ले जाएगा, तो जो जो चीज पास में रखे तो दुख बढ़ेगा, परंतु उस चीज का सुख दिखता है तब उसका दुख दिखता नहीं, चीजा हो जाए तुम्हारी चीज, हमारी चीज कोई नहीं रहे, मेरी चीज ये त्याग करते हैं ये मूर्ख नहीं होते, जो त्याग करते हैं वे मूर्ख नहीं होते, समझदार होते हैं, चीजों पूछते नहीं, अपना है नहीं, अपना लगा नहीं है, लड़ा ही नहीं है, उन्हें चाहिए ही नहीं है, उनके बिना मदद हो रही मदद है, चाह ना छोड़ दो, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बादशाह होती है, एक धन्य आदमी राजा थे राजा कश्मीर के, जंगल गए संत को देखा कि महाराज आप कौन है, तुझे आप कौन है, मैं राजा हूँ, तो महाराज संत बोलेगा महाराजा हूँ, तुम राजा हो, महाराजा हूँ मैं, तो महाराजा कैसे है, आप राजा कैसे, आप राजा कैसे, भाई मर्जी हो इस देश से निकाल दू, ऐसा लाख लाख रुपये दू तो सहज निकाल दे, हाँ मच्छरों को निकाले, अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मच्छरों कोई काम ज्यादा आता है, इन्हें पैदा ज्यादा होते है, क्यों रखा निकाल निकाल दो, लाख रुपये मेरे को दे दो, आप महाराज कैसे हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे महाराज भी हमारे बोल रहा, हमारे कुछ नहीं चाहिए, आप महाराज आए तो राजा को तो दो बात गई, फिर तो मेरे को दे दीजिए, फिर बस हम निकाल दीजिए, निकाल सकते नहीं, हमारा महाराजा बड़ा छूटेगा ही नहीं, हमारा चार नहीं चाहिए, जीने की भी चाहता नहीं, मरने की भी चाहता नहीं, चाहना कोई है ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, तो संत अच्छे जानकार होते हैं, वे चाहना को मिटा देते हैं, अन्न जल नींद ये चाहना है, ये रहती है, रहती है तो अन्न मिले तो खा लिया, नहीं मिले तो नहीं सही, नहीं सही मर जाएंगे तो अन्न खा पी मर जाएंगे, तो खा कर मर जाएंगे, बिना खाए मर जाएंगे, जब पी कर मर जाएंगे, बिना पिए मर जाएंगे, नया दूषण तो न करे, नया दूषण तो होगा नहीं, नया दूषण क्या होगा, मरना है जल खा कर, जल पी कर, रोटी खा कर मरो, चाहे भूखो मर मर जाओ, मरना है तो निवास जीने की जरूरत है, ये तो ताकत नहीं अन्न में है कि मरेगा ही नहीं, सदा जीता रहेगा, ये जल में ताकत नहीं, पिएगा जीता ही रहेगा, मरेगा तो जरूर, वो खा कर पी कर मर गो भूखे मर जाओ, नया दूषण क्या हुआ, नया दूषण क्या हुआ, भूखा मुझे मर गए, तो संत सब इच्छा छोड़ देते, फिर कामना भी है ये संसार में, संसार कामना रहते हुए संसार मरता है, वो कामना का उसे जो जो कामना यंग यंग वहां पे स्वरण भावम तन ते गले व्रम तम तम ए तिकों थे सदा तद भाव भावता, जिस जिस कामना वो करता है उसी को प्राप्त होता है, कामना नहीं कर जन्म होगा क्यों, होगा क्यों, होगा क्यों, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, एक कामना छोड़ दो आनंद हो जाएगा, सब दुख मिलता है कामना, अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप कर बैठता है, पाप करना चाहता नहीं फिर पाप क्यों करता है, कि तो पाप करना नहीं चाहता पर धन चाहता है, भोग चाहता है, सम्मान चाहता है, आदर चाहता है, महिमा चाहता है, इस बात से पाप करता है, उस विजय से पाप होते ही नहीं, यश न अहंकृतो भावो और बुद्धि जैसे न लिपते अंकुर भावना और बुद्धि से लिपते होती नहीं धान संपत्ति आदि में हत्या वैसे मार होगा ना तीन संपूर्ण संसार को मार दे तो माने पाप होता है ये चाहना ही पाप का मोह है ये त्याग निहाल हो जाए सर्व स्थान हो जाए लोग भागते हैं निर्धन देश में विदेश में क्यों चाहना का दम लिखा है कि आशा एक रस्सी ऐसी है बंधे हुए तो भागते हैं मैं उन्हें तो खुल के पड़ देते बंधे हुए भागते हैं वहां में जाएगा वहां में जाएगा वहां में जाएगा कुत्ता कहीं नहीं मिलता नहीं मिलता ठीक हो जाएगी ये दशा है आशा नहीं रहे बस सा गई चिंता बची चिंता बढ़ जाती सभी खुश आने में कोई जाना नहीं है कोई लड़ाई नहीं है संसार में रुपयों से मिले वो चीज बचा नहीं नहीं मौज हो गई आनंद हो गया चिंता मिट गई सा गई चिंता मिटी मन हुआ बेफर हुआ इसलिए उसने चाहिए सिर्फ चाहिए नहीं मुझे कश्मी लगे तो कपड़ा चाहिए तो उड़ देंगे गार जाना है पूरा डाल देंगे जो मिले फिर डाल दे ऊपर एक संत थे वाणी बहुत याद थी बंद सुने वहां सुनी वे क्या करते जंगल में खाड़ा खोद करके ऊपर लकड़ियां देकर धूलते थे बोरियां लेकर धूलते मेरे घुसा थे रात भर पड़े थे वहां से सुबह घुसा देते कोई मकान जरूरत नहीं मकान शिव तक वहां घुस जाते बाहर पड़े मौज मेरे मस्ती में आनंद मिल रहा है खराब आए दर्शन किए मैं संतो ने खराब आगे बुखार आ गया तो देवला के जा रहे महाराज मैंने गरीब गया बड़ा बड़ा बैठा है अन्नू खराब कर मना हुआ मैं तो गरीब साधु हूँ मैं उतनी मना आई हूँ बड़े बड़े बेटे बोटे बोटे वाणी बहुत याद है साखी में थी बड़ी सुंदर सखी याद ही बस और भजन करते भिक्षा ने वैसे गाँव में चले जाते जंगल में रहते होते एक खोदते बकरिया में नहीं हो तो तुमने तू तारी खोल घूरी खोल घूरी मौज है घर में रहते हमारा बढ़िया बढ़िया मकान ऐसा घर में कम नहीं रहते जमीन में बहुत गर्मी आनंद सीधी साधी बात है इस बात से चाहना कोई कारण नहीं है चाह गई तो चिंता बेटी चिंता मिठी बनवा बेपरवा चाय से कपड़ा दे दिया कबूक पेट पटम भर अम्बर कभी बुढ़ी लीरा दी वे नौंद फकीरों दी कभी चमे सूखा टुकड़ा कभी दबटा खीरों दी वे नौंद फकीरों दी कभी माल मिल जाए कभी माल मिल जाए जो मिल जाए सोची मौज हुई ऐसा हुई नहीं बिखाते राम तो हमारे थे चैकदास जो साधु भोजन कर रहे हैं राम सोचा बैठे कोई साधु रोटीदार साढ़ को दे अरे खा ले खा ले खा ले देखे तो बने ही कूटे थे नहीं कूटे वे कमरों में लेर गए पीछे समाचार देखो, हाँ कहीं देखा हुआ पता ही नहीं था, तरह में जाते ना जाते आ जाते हमने नहीं पैर धो बनेगा बदो तक बदो तक बद में बोलू मैं महाराज बद पड़ राम रहते मौज में कोई इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं कुछ बोलना नहीं कुछ बोलता ऐसे संत लोग होते हैं अगर संत लोग इस बात को समझते हैं इच्छा करने से फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के कोई किसी तरह का भी फायदा है ही नहीं ठीक आप देखो ऐसा कर दो पाए सब ऐसा पूरी होते नहीं मिलता है नहीं एक इच्छा पूरी हो दो चार इच्छा हो जाएगी एक मोटर चाहिए एक मोटरसाइकिल ड्राइवर चाहिए गिरेज चाहिए चक्का चाहिए पूजा चाहिए तेल चाहिए चाहिए चाहिए लड़ने से लड़ी एक चाहे गिर कई चाहना मैंने इस बात के संत लोगों की बड़ी सोच बदल रहे हैं कुछ भी चाहिए हमारे है श्रेष्ठ से वे श्रेष्ठ तुम पर चाहे भ्रष्ट है चाह चूड़ी रामदास सब नीच से नीच तू तो केवल ब्रह्मता ये चाह न होती बीच चाह न होती तो ब्रह्मता तुम जो चाह न कार से भ्रष्ट है अकाल पड़ गये हो तो दयादी महाराज बोलेंगे अमुक अमुक है रुपया पड़ा है हम पड़ गया है बढ़िया बढ़िया चाहे रुपया शेर हो चाहे रुपया पोट न घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट काल पड़ी काम नहीं हो गए कुछ ये पहाड़ बढ़े हो धान सब दे दो कोई अवे जी में जो है खींच तो बना दियो कि खींच खड़े पर मैं खा होता है गरीब बता दो कितना याद है वो खाओ लो देखो काम कौन छोटो है एक लाख के हाथ में मान लाई बैठे पान है वो बना से बड़ा मेहनत मेहनत मेहनत ये बात थोड़ा थोड़ा को थोड़ा मिलता है देने की ऐसा देने की देने चाहिए जमीन पड़ा हुआ तुम बताया नहीं अपन क्या करना अपन क्या करना है अपन है जैसे उठी दे भूखा हो जाएगा अकाल पड़ी हुई किस खराब में खा होता है ऐसे संत लोगों की ऐसी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण